هم هغه الله چې ستاسو د پاره د ازمکا زانګو جوړ کړه او پاغه کې ستاسو د پاره لاري جوړی کړي د پاره د دې چې تاسو د خپل منزل مقصود لار بیا مومئ.